چلن میرا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا۔ میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے کہ ثنائے مصطفیٰ کرنے سے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میرا نہیں ہوتا، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میرا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔